وني موني رين دي جولد حافظوا على الصلوات موني رين دي جولد سين غاندو دا جولد اي لمبه اي بنديني ووني جوب دي مبه اولئك نبن في جنات كدر ببت لبد تو الجنه مكرمون كو بتدينا دي الله وي بيدو كو مين جيبنت دمنت كو مين فاتت دمنت بي مين جيبنت دمنت كو مين فاتت وفما للذين كفروا هل كو بيدو يد بالله جيب لك اي بانجي ما دمو حطينا اي بيدورني اي بيتوري اي mbasi ndarde manay hajjon ko gaddu da ko anil yamine bangi nyamo an istimale bangi nano izina be mawnikino e rewde ko gaddu da ko o wi ayat ma be sa tamintu kulli min kala neddo min hum mabbe ay an yudkhalande nande te jannatan na'imin al janna mo gaddu da manay hajjon gondo ni ama tay golla nakido allah wi kala wodi weyi bi punti koy mabbe inna min al khalaqnahum kum min tajri mimma ya'lam mimma ya'maluna akum gondo ko minen tagi be tagi golle mabbe wala uqsim bi dawandira bi rabbil masariq ajumana yajini funna ngeej wal magharibi ajum hirna ngeej fudirde nangi mufirde nangi allahi inna min laqadiruna wallahi min katsani ala an nubaddila min gusti to khairan ku budu mujjude min minhum e mabbe kambe salibe de wama nahnu min gonani bi masbuqina ku min kucci to febe hay hunde kucci ta ko min فذرهم دشر يخوضوا ابن جنفة فنان مبد ويلعبوا ابن بجة حتى يلاقوا حبي كور يومهم من يلوم مبد الذي مغند لا يوعدون مبفدنا يوم يخرجون يلوم مبد جلسة من الأجداث قبل يد ابن جلسة يكس مبد سراعا ابن كنيو كأنهم ابن كنيو نور فياد نردان نردد بيوم كأنهم اللي كمبد إلى نسب كفاد سنة موجمة يفضون من بانجرون إلا كم يهوب سنة موجمة بيتو إبن موني نويا نبي كنير توسف جار سنة موجمة بيت موني نويا خاشعة وبي واندي أني فتني أبصارهم إذا مد يترى فتن فين يدهن سايوي هن ما نيجون مثل المجتة يترى مجورة في جموي ترهق من هبب بذلة كوير ذلك اليوم أودن يلوم الذي من غندو كانوا مبلات يوعدون بقدر يونا ها ما شاء الله انت جاند رم دوك دون بل بل جاند تي موجي ما شاء الله اوكي جيلو هفر نيان كتان اون غول واحد سان غوتو فو وانت كوند حاجي دي فو وانت كوند وانت بوشير oy fa yawma idhin yandahan waqa'at alwaqi'atu yandahan yanore nde yani de rutte tay wan shaqqati as-samaa asman usikima fayanu kango asman o yawma idhin yandahan wahiyatun ko lord ay o wonti damude damude futi hatta as-samaa kana tabwaba o wal malaku malaikaji di ala arja'iha ene e bangeji mak ويحمل من دون دي عرش ربك ايو دنكي جومي فوقهم دوما يومئذ يدهن سمعانية كبن جاتر يومئذ يدهن يعرضون ابن غارن ابن مدى اكسبوزي هنونا جيايو ووجر تمرسن دي دون اكسبوزي بلمانا استيليان ابن جياني كم بنا نيان ابن غارن تقوار اللي فون ينهن عارن hay goto wiyata goddo to kaari woni gor fonde dara goddo nen ma garnde la yakhfa suuda sa ko min ko me mabbe nyande hen suuda sa hay goto mabbe khafiyatun ko ina suuda hay goto mabbe suuda sa be fop mana hay ken ko ngas ngas nena ba amma man wudi so tay gon tottira do kitabahu kayid gollim bi min hen e jungo mum nyam fa yaqulu umwiya ha umme e nena e tafardam e janjam aqra'u mid jang aqra'u mere jangi kitabid kayitamo leteramo e wayno so tawi masalan afettama wala arokama mana awas mo ganduda ko awas kordo arokama dum e plasma ara kaɓa ɗum e service ma tottama awa sport a heeɓi décoration mo ngannduɗa port a waɗanama ɗum e lettre a neldama so a heeɓi lettre o giɗoma fo a holla wona kono so a neldama convocation police hay goto ayiɗa yiya hay goto ayiɗa yiya eyyi gaare jangge kay tam ayi ay janggo ayi hay ko woni hen ko subhanahu wa ta'ala wi wa huwa no kanko fi ishatin omo e guura radiyatin kawo wela wa fi ishatin radiya qutufuha yani fi jannatin aljanna aliyatin towɗo maqama towɗo martaba qutufuha teɓateri ndi daniyatin ko ɓati ɓesnoje ɗe ko ɓattiɗe sa lelima ne fotema sa jooɗima ne fotema sa darima ne fotema ɓesnoje ɗe jarani kaɓa suuta junngo ala ko ɓesnore nayoto ha yetto junngo maɗa taja eyyi ko pom walla orage walla banane walla ɗum kanum oñoto ha yo kanum wuuroto ha yetto junngo maɗa taja te sa taƴi tan goɗɗo nan ɗon lomti wan noon gasata siilata keɓateri ndi koko ɓadi ɓe mbi e kundu ñaame wasrabu jare hani an yo ardu on jam ɗum noon ko moƴƴere allah e yurmede muɗum ene hen jeeya kadi mbima aslaftum ko gardinno ɗon e golle moƴƴe fil ayyami e ñalɗi alfaliya ɓennuɗi ko gardinno ɗon e golle moƴƴe e ñalɗi ɓennuɗi ko ɗum woni ko jooɓa ɗum ɗo yalwaten wa amma man uutie so tawi ko tottiraɗo kitabahu kayin mum bicimali e junngo muɗum nano to henno joomiraɗo subahanahu wa taala wi o rokkirte kayin o mana yaha joni koyo koto keeci makko ko junngo nano ngo tufete e becce he yaltine to keeci to o totte toon kayin makko on jarani janngude on jarani janngude tottiraɗo kayin muɗum junngo muɗum nano yallah worodiren hen fa yaqulu omo wiya o wiya ya leytani hanino min lam uta mi tottanoka kitabiya kayitamo o kayit hanino arani o letirde hanino mi addanaka ɗum hanino mi addanaka oɗo letir walam adri mi anda ma hisabiya mi anda hande hoto paami mi anda ko kuccumi aɗa andi kay a jaɓani haalde noon walla yiɗa haalde ya laytaha feere makko boni ya laytaha hanino oɗo kayit hanino oɗo letter mi heɓanimo tawa mayde nde maynomi adande kanatel qadiya taw ko ɗon fofofam haaji hanino tawa mayde nde maynomi adande ton geɗam fof ko ɗon kaaji mi ummitinaka hanino mi ummitinaka hanino dendagal mana yo geɗam fof hanino kanno koye mayde tan nde ubbami nde fof gasa eyi ma agna nafata hande anni ga am ɗo henna maali e jawdam jawdam nde pagginomi hande nafata kam ɗo ɗum ne halaka halkima eyi halaka alayya halaka anni halkima ga am sultaniya doolam pouvoiram komi président de la république gonnomi walla komi premier ministre gonnomi walla komi ministére l'intérieur walla komi ministére affaires étrangère walla komi nangam walla komi directeur général walla komi nangam walla komi samba ndiaye fate karla eko mbawnoɗa wonde fof hande a nafatama ɗum halaka anni salkia sultani dendagal manayi ha joni doole ɗe joguinomi hande manayi ha joni perti kalkima allah wiyama haljiti woyde allah wiyama wona haljiti woyde huduhu nanguemo fa hulluhu ceenemo ƴette junngo ngo mbaddone dande makko mbaɗon hen ceen mbaɗon mo keeculo kaɓɓiron juuɗe ɗe caggal kuzufa gudu sumari fi al jahim jengul salluhum judema hen nanne mo hen fur biete jengul burdo wulde on jehe juddo yematun yehe mudo yematun sumari fi silsilatin umma wade mana ya joni e challal umma wade cienu zarruha e yo njutendi mumen 70 ziraan ko chafandi jeedi di dira malaika fasluku nanne mo e cienuje innahu kanko kana walati noma la yu'minu gumminanu billahi allal azim mawdu o gumminanu allah tumuni aksida mako ko gumminanu allah dum ne wala yahuddo hirjintanu ala ta'amil miskini wa miskinu nyammini allah wi wonde o yamirta yo miskinu nyammini dum fitti ko kanko nyamminta o yamirta goddo nian falaysa lahu alyawma ala do hande ha huna do e wodo falas ala do hande ha mimun gido nyallam pero mo ene ittemo e ko woni wala ta'amun wana nyamde ne kay wala do ko iyo mo nyam roppa alno wala do hirande wala potare wala dum do so wodi illa sawana min ghislinin e ji e mbordi e jiiri njaltori e naabe jahannama ko ndin don mbordi ji e jiiri de ko dum wulnete e fasnete e jahannama ha wula o falke a'udhu billahi allawi la ya'kuluhu nyamata den nyamde illa al-khati wa nasuna bakudino den nyamde nyamata dum to wala bakudino wala o golle ma ji nyamata den nyamde allawi fala uqsimu mido wondira wala mati mi wondirta italam on biya uqsimu mido wondira itafao italam on biya fa uqsimu mido wondira bima tubsiruna allawi mido wo mi wondiri ko jiyoton ko gite modon ne jiyata ko e wama la tubsiru ko gite modon ne baba jiidi ko ko wirni on ko pop allawi mi wondiri dum ko Allah wi wondiri dum Allah wi wondiri giite meden de jiyata giite meden de jiyata ko fop Allah wi wondiri dum hol ma Allah wondal mo Allah wondal bani adam maya nyola zainul abidin bun hasan bun ali goddo tan wata wi mo ndi hodi an hodi an o wi anda ko o wi hono gandiran ma mi anda mo hodi an o wi sada yidi andude holi mi juuro mi e kabri tagal balde tati na andu holi mi dum woni min woni maaya nyola o sikkanno ko on wiata mo ko min tomi sanne la dal sallallahu alaihi wasallam e yo tanu fatima bint rasulullah sallallahu alaihi wasallam o sikkanno ko ɗum o wiyata mo o wiyamo ala wona ɗum min komi maaya ñola wona o jaabani momo hoore makko kanko nanndiɗo mo on kanko noon o saɗa yiɗi anndude holi min juuromi e kabru caggal balɗe tati subhanahu wa ta'ala wi mi wondiri ko jiyoto ne kon jiyata innahu no oɗo alqur'ana wama huwa innahu no oɗo alqur'ana la qawlu rasulin karimin ko haala nelaɗo tedduɗo wama huwa القران او ونان بقول شاعر كوه كونغول جيمو قليلا ما تؤمنون الله بني اون كونن تامدي كونغوم دي ساتاي كون نيمي ولا بقول كاهن ونا كونغول ماجي بليجو قليلا ما سيدا ما تذكرون كون باچو تنزيل او القران هو جيبيدو من رب العالمين عمر دي جيدو بينداو فوتون امي ولو تقول علينا بعض الاقاويل ستوين محمد صلى الله عليه واله وسلم ودين كبيدي القران حالهم كم حالاني walla usti e ko kaalnoomi ko sabi woto banndu min mettin Allah usti ko kaalnoomi ko pour woto banndi min mettin so waɗiino ɗum la akhadna minhu mamin nange mamin nangirmo bil yamin e doole mamin nangumo e doole summa laqata'na minhu alwatin mamin taddadul mako daande gaddul fofanugo woni mamin barmo fama minkum danyataake modon min ahadina hay goto anhu gama ko haajizina bawdo heedande mo dum wala bawdo hadande mo so tawi ko muhammadu sappite nde do sappore ko haali goto banda min jul al fulare bi ko jakki jalo e jammere en tatti jeedi ci haaji e lamdo ko jakki jalo jammere en tatti jeedi ci haaji e lamdo ko wini muhammad sallallahu alaihi wasallam ko en tatti gon jodi do tan febindo ya allah allah wi yala do wi tay harameji makko jeedi do tuto lakar ala hin fuko allah wi ma ala ko nela wi den nela do sallallahu sallam wi en wa man kadhaba alayya mutaammidan kala pen do yam tay kanum sey fal yatabawwa maqadahu yo hiblu place mum to jodi e jahannam ada yanana kam gurdo so wi nela do wi walla mi yi nela do wi kam o wana annabi o wana nelaado wahyu jippaake makko so wi nelaado wi ɓe mbima jogiiɓe huncanaaɓe ɓe huncanaaɓe ɓe ya assalamu aleykum ɓen ɗon kanumen so tawi aɗa wiya ɗumen nelaaɗo wi walla allah wi walla nelaaɗo wi tawata kono kuccite nelaaɗo gite mumen en ndaara nelaaɗo so tawi ko nelaaɗo haali nelaaɗo wi yo haaji en waɗani dimmbina hoore wi haa ko min haali so nelaaɗo haalani yiila hoore wi alaami haalani ɓe ngannda oɗo haadis nela haalani so tawino kay ngal ɗo gandal ene woodi kay jarani mana yo haaji en windoɓe mustala hadis ko ene tampa winndu mustala haji tagi imam ahmadou wi wandu nde habroɓe e nelaaɗo fenoɓe keewi min mbaɗani ɓe tarih min mbaɗani ɓe tarih min mbaɗani ɓe doggol kala kaalɗo hadis fenaani min jeeh oɗo fenat reynam naam wa inna huna odo alquran al tadhkiratun fa waju lil muttaqina wa nadhu bi allah wa inna nu minanna na'lamu in min gandi non anna minkum enay modon onon gani adama en al mukazzibina fennan e yajun fennobe allah ne laddu wa innahu nu odo alquran walla wa innahu no oɗo annabi wa innahu no oɗo diine la hasratun ko o nimsa alal kafirina e dow yedduɓe wa innahu no oɗo alqur'ana no oɗo muhammad no allah subhanahu wa ta'ala la haqqul yaqini kanko woni gonɗo jananaɓe fa sabbih subhin sennu bi ismi rabbika inde joome al adimi mawɗo fa sabbih bismi rabbika al adim ne oɗo ay jippinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi mbaɗe oɗo henna eyo mbaɗe oɗo henna aaya mbaɗe oɗo aaya e ruku moɗon son nangue koppi mbaɗe ɗum sabbi hisma rabbika al a'la ndi jippi o wi mbaɗe ɗum e sujud moɗon mbaɗe ɗum ɗo e sujud moɗon mbaɗe ɗum ɗo e sujud moɗon nde ɗo henna wiyete yo ko simore suratul ma'arij ngabbirɗe walla e seenuji walla iskeluji ko makka ndi jippi subhanahu wa ta'ala wi cegal bismillahi rrahmani rrahim o wi sa'ala sa'ilun namdima namdotoɗo bi azabine lefte waqi'in janoje yawma alqiyamati e ganduɗa ɗe ne jana hay goto wawa ɗumen falade وقال الكافرون هفر بيمبي لا فما للكافرين دي للكافرين ان ودني هفر بيبي لبت دي فدي جنوجي هفر بيبي وليس له على ناد دافع وإن الدون كمان دوار نبي المدفاس واسية تادف من الله تعالى للمعارج جم نبير دعو من قلنا دا تعرج أن نبع الملائكة الملائكة جليه فادمك تعرج أن نبع الملائكة الملائكة والروح جبريل إليه فادمك في يوم نجل مكان لا تير مقداره فد نجل مو 50,000 سنة كتبان جوي أجنره تاني yala mo ngandu da kanum goto ko cappandi joy ujunere hitande ay e kitale modon aduna yala mo goto kitale modon aduna dum non so tawi jomum lepta ma balde ta fer fay ya allah dambe ya allah dambe fasbir muñ sabran muñal jamilan jongal woto yobtundire wannon innahum lakambe yarawnahu ibin yanyal gudarnga ba'idan ni wodi minen wanarahu ibin yanyal gudarnga go e ko min podi ko qariban ko fakati gongindo yeta yanyal gudarnga ko fakati mo gongilani o wiyane wodi ya darngen wodi ya darngen wodi e darnga so wotti ne yettoto so bi woni ko yeso wana caggal woni ko yeso woni dum non goto wala daranga mudum dari ko nyande may wala daranga mudum dari ko nyande may be mbi ukhruju anfusakum alyawma tujzauna ma kuntum ta'malun jaltine pittali modum di jaltine ne koy mon pittali modum hande jobe ton ko gollando hande fudo ton hebde hande puto hudon hebde solde mo jobdi golle modon hande puto dum en biya innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu bien wi be minen joomi amen ko allah te kadi defti en pocci mbadi jamiroji ngoppi kade mbadi jamiroji ngoppi bien ta tanazzalu alaihim malaik malika jippo e mabbe tuma de pittali di njaltata de indi allah ta khafu woto kule to padon to wala tahzanu woto cunono de ko daccu don do ko wa abshiru bil janna beltoro e al janna allati kuntum tu'adu mutadana don wala kum ne wadani don fi hada al janna do ma tashtahi anfusukum kala ko pittali modon ni tuye kala ko fitani ni tuye nan ton wala kum fiha ma tad'u e kala ko odon e kala ko mbaddan damaade arat ko mbaddan damaade ko arat ala gasi ala bendani ala a ala firimu ala kala ko mbaddan damaade arat krati mbaddan damaade ko arat jigino mo non goro jiddo neskef bida hala al janna wi eske al janna wi eske neskafe en al janna bi wa wa sanam di matan arab wi tam ko neskafe sa wi neskafe san arab alo ma tadawuna kala ko be badi jamaade arab ro be jamaade masha Allah on nyalaw mo ndesan fasbir mun sabran jamilan inu yarawna ba'idan ra qariba na'am o wi ma yawma takunu as-sama'u kal muhl nyalaw mo asaman o wayno kire taynaado ay balla tawre ne ba mana ya joni wadande nangi wa takunu al-jibalu kajade lato kal ihni ede mayno mana ya joni e yo wiro ene mayno wiro harta ko wi nyande hen wala yusalu namdu saka hamimun gido hamimun gido mudum yenen gido namdu saka gido mudum yubassaruna ummi en jiabe o wi yawaddu ne yida nyen hel al mujrimu bakko dindu umu yi dañu ne hen la wiftada hanino umu sotoro de do lekti hanino umu sotoro de do lekti hanino umu wadira fidaw hanino wadira fidaw de do lekti nani hanino wadira fidaw min azabi e lepte yawma izin yande hen o wadira dum fidaw o sotoro bi banihi bibbe makko worbe wa sahibati jom sudu makko wa akhihi e musiddo makko mo jidi mo babal mo jidi mo mo jidi babal wa fasilatihi e gurul makko e gurul makko e ganduda kambe dindi pembul nindi gese nindi kala kongu nindi kala palas e bibbe ba makko e liñol bamba ko liñol bamba ko e liñol bamba ko fati fatilati alati mo ganduda to wi be ganduda yi wax joni jippinannobe mo so dañi cadel bandirabe makko badibe walla nobe mo so dañi cadel ndar do e makko ومن في الأرض يدنانك الوطب ليد جميعا فف لم دو فوس تبيمان يا جوني أيو أتتام لم أتتام يو يا جيني ثم ينجيه كان قدن دي ثم ينجيه ركي كان قدن دي بيما نتو كو يدي فوق هوري منبولي ابي كالا إسرائيلي ياتوي debbo goto kefeero ndiyam ɗam maana ha joni ene jaggimo omo wambi ɓiyiko ndiyam ɗam ne ɓula ne ɓula ɓula ɓula ha an kadi ne ha yetti keeci ɗi o wambiti ɓiɗɗo o nde san maana ha joni o ɓamti ɗum dow ndiyam ɗam ne ara ne ara ne ara haw ara e wuufa wukka haw fuɗɗi yarde korlooɗe seeɗa tan o ƴetti ɓiɗɗo o waɗi leso dari heen mbela mo foofa to law allo pular mbi mo gacci nguƴƴi sell sellu mo gacci nguƴƴi sellu mo sellaani waƴaaka gacci kangaɗo ne waɗatno gaatu leeje tan goɗɗo ne jalamo ne jalamo wallahi maɗa mo jali kangaɗo ɓooyani ko yii ɗum mo jali kangaɗo ɓooyani ko yii ɗum mo jali kangaɗo keso mi gooto fof yawmal qiyamati sa anndi ko dandan ma ko ñande hene waɗa ɗum te tawi ñande heen alaa ko danndata so wonaa golle moƴƴi e ngollanɗaa hoore ma wonaa golle moƴƴi no ngollanɗaa hoore ma ndeysan aɗa anndi yo ñeeñɓe meeɗen ɓee ne kaala haalaaji ɗi foti watteede hakkille ne e mbi neenam ko tuubaak baabam ko cafaako wojjande hoore muɗum walla wojjande hoore mum tan enam ko cafaat baabam ko tuubaak yalla wojjande hoore mum tan sa ɓawli tan a wiyata nuwaal ɗum noon gooto fof yo liggono hoore mum gooto fof yo liggono hoore mum ndaara nelaaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓinngel makko ndeysaan ɓinngel makko gootel makko bajjel makko o ubbii koo jibinnoo fof rewɓe worɓe haalaaɓe hay dikkan o totti ɗum miñii ko mo ngannduɗaa kanu junngo mum heɓtaani caggal woni Ali ibn Abi Talib wonaa gal kanko unata kanko defata kanko ƴoogata kanko fittata galle makko e suudu makko hada ta kadi o ya halladde kadi oggo ya ton galude tamarojo ma adda o ma nyammina puccu ali ha juude de mbadi gowli juude de nyaaji mbadi gowli so joomu mimmi ma tan bita yiyata itam silama ma ka ali yunaari mo tan de san yili hoore ala hen feere wi tabi amana nande nana sallallahu alaihi wasallam ummi walde ene dahi ton jiyaabe rewbe worbe ha heewi nay o wi mo ya galle famma kam bi am won yo rokke kam kordo kam hay so goto man walluma e golle yaatu fa mar fukki li ari yetti tay bamum ni yawtu sam salmini ha jitta o wi babu yama yi juudam de o wi mi yi kay o wi jinnon ko ballami mo liggono o wi mamma mi jaabi tan mata dari dari dari dari dari ha koy dum burndin gala jabaati fo kiri hoti ila sallallahu alaihi wasallam yi juule salatu hajji tan refti galle mabbe salmi me salmiti nati daraja dawal suudu tan o wi fadima o namo ya rasami rukku ma ko buri ko ngarno da dar sirje mi hanki ko o wi haaje mo di babo o wi kala ni juuldon farilla kala ni juuldon farilla biya subhanallahi la bi tafanta tati biyon alhamdulillahi la bi tafanta tati biyon allahu akbar la bi tafanta tati dum wonata ko tafande jeenay e jeenay timminiron temedere la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu la kulli shay'in qadir o wi so bakkar modon fonno kono jeede yajini kono bempejje mayo geej ma Allah ya ko halam assalamu alaikum yo o roki be ko baye salade dum de woni ko roki kunu ko eno fu yitere yitere bandu e bandu dum woni fane laado hokki wana bayru ko kambe tan dokkano kay ma taw so goddo ne wadde ne foni nyaago yaade be wala nyaago mo bi ndukki wala ni haaji ko to minna wede to juuta jubbi yurto pendaje haaji don ko subhanahu wa ta'ala ima kalla kono waddi weyi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabb israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli qul huwallahu tabaaraka wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim al haaqqatu mal haaqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة يلا من على أوي الحاقة فقال إن جج كونت ما الحاقة حلقوا ونقوانة جج أرد هاي تسا وما أدراكك عندما ما الحاقة ولنين هون اللي غندو دا جوجو دا أرض اللي غندو دا أرض سنتي هاي تساهي قوة وهاي تندو جياكو يند يند يوم القيامة الحاقة جياكو يند يند يوم القيامة ويكذبت فنين ثمود ينب صالح وعادني ينب هود ɓe pennino bilqari'ati e ñalngu kongowu ɓerɗe woni yawmal qiyamati ɓe pennino yawmal qiyamati ñalngu ngu ganduɗa kongowu ɓerɗe hay ɓerɗe wotere heddata ɓerɗe fof mana yaha joni kuldata wi fa amma samoud so tawi noon ko samoud yimɓe salih ɓen ɗon fa ohli koɓe kalkirama bi taagiya e kalkirama e haacango Jibril subaka law huufni ɓe tan heddaaki ɗoon mo ene defa kacitaal kamɓe fof noɓe potiri ɓe njoori ɗoɓe njoorino ɗoɓe njoori wa amma aadun so tawi noon maana ha jooni ko yimɓe Hud ɓe nde kalkirama ɓiri hene henndu sarsarin senŋnuuru aatiyatun wundu ndu ngannduɗaa sattundu bippugol sahara ha joomiraaɗo subahanahu wa taala eeltii ɗum o ñimnii henndu ndu e dow alayhimi dow maɓɓe saba'a layalin jammaaji jeeɗiɗi wa thamaniyata ayyamin e balɗe jeetati husuman kiitaaɗi e maɓɓe subhanahu wa taala wima fatara al qawma aɗa yiya yimɓe fiiha heen sar'a ene pukkiine njoori ka annahum elle kamɓe ajaadu nahlin ko ɓe jullaaji samarooje haawiyatin ɗe ngannduɗaa tawi ko yo ɗeɗɗe yo ɗeengalaa cate ngalaa caayaale fa hal taraabata aɗa yiya lahum wonande ɓe min baaqiyatine kedde a yii kedde maɓɓe wa jaa fir'auna caggal ɗum fir'auna ari wa man qablahu e adiiɓe mo yeddu e allah adiiɓe mo jeddugol allah wal mu'tafikate yimɓe duni ɓeen ɗon kara ngaddiino bil khaati ati e bakkatuuji boni haa kalka heen fa asaw ɓe ngoofiino rasula nulaaɓe rabbihim joom maɓɓe nelaaɗo so a yeddii gooto a yeddii fof fa akhadahum allah jaggiiɓe akhadatan nanngal raabiyatan muusngal bonngal ngal hono muɗum alaa hay gooto waawa jaggude hono ngaal jaggal ngal allah jaggata ngal hay gooto waawa jaggude hono ngaal laa yuuthiqu wathaaqahu ahad subhanahu wa taala wii innaanu minen lamma ɗagal maau nde ndiyam ɗam ɓurtunooɓe yo ɗo foti haadde woni ndiyam nuuhuɗam nde ndiyam ɗam yawtiɗo fonnoo haadde hamalnaakum min ndoondi on onon bani adama en heddiiɓe hannde ɓe min ndoondi on fil jaariyati e laana ndogoowo linajcalaha hamin mbaɗa laanaka lakum wonande on tazkira tan ko waaju koko siftinta on wa taiyaha haa reena ɗum waasa yejjiɗɗe usnun nofru waaiyatun reenoru maana yaha jooni e yo kaawisaaji reenoru ko habra ay naam subhanahu wa taala wi jawkom diwɗo de ko rewi heen alaakom diwnoro wa ida nufiqa so tawi wuttaama fi suure allaadu ndu nafqa tan wuttande waahida tan wootere eeyi ko laabi tadi wuttete kono noon yamiroore allah ko wootere so tawi allaadu ndu wuttaama e aan guttugol gootol ko guttugol peewni to de mbatte hakkillal koye ngol ɗoon guttugol woni gol ngannduɗaa e joomiraaɗo subhanahu wa taala wiyata to tadau kulla dati hamlin hamlaha kala ɓiɗɗo mo tawnoo e reedu yaltat hay ɓiɗɗo gooto heddotaa ko e reedu alaa kala debo reeduɗo wonnoo boosat sabi kullu tadau kulla dati hamlin hamlaha on mo joomiraaɗo subhanahu wa taala wii wo tarannaasa sukara aɗa yiya yimɓe ɓe eɓe manndili wo ma humbi sukara tawi jarani sangar walakinna adaba llahi sabi wondi kawi lebte allah ko cattude ko ɗum tan halki halkiɓe tan ko ƴila yo wuttaandu adandu wuttaaru ɗimmiru ndu ndun ɗoon ko wuttaandu ndu ngannduɗaa kala ko wannoo fittaandu maaya eyi kala ko allah so wonaa ɓe allah haaji woni hamalatul arche rondiiɓe ala arche ɓe ko ɓeen tan kono weddii kala ko wannoo fittaandu maaya من وطن وطن تدبير دون أن أمتا دون ستبير أمتي دون في التالي دين جلتلتا إعلا دوه كونو بوبي جلتلتا إرنجير ممن نبوبي نياكي جلتلتا إرنجير ممن كوني في التالي دين جلتلتا fitan fawni yilo yo bandum wannon tawara ko kala bandum wontino wonno nyande may de lota hasna ubba no wano nyadi hen ala ko ummi mudum hay batini dendangal noddandu adoto dum ayyatu hal izamil baliyah e hey modon ie zappule e hey mon jie tapude wala ajsamul mumazziqa e balli yirniti ngontili e balli yirniti ngontili keblo de e faslul qada keblo de e nyaawore alla ina ferda mujjube e bonde ene nyaaw goto kala totte ko liggi e on saha yimbe be kala ko ummino e bani ana ko arta halaba ha mi cer e hay gorko ko sunninino ko artate mum hay gorko ko sunninino ko artate mum joomu wayar ko non nyandi jibina ndi ni hay humunde ala ko sanfe mudu nyandi jibina ala ko itay mudu hore famba e yo sunnina koni umital laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin on gare am goto doftowo ala hono min tajinir onom hono no min tagirno on arwande lawol e goto kala yalta sa reedi yumum no ardu noni kono mana joni umital goto kala wayi non e der geske mudum do lelido fitandu ndu enduna yilo jom may enduna yilo bandu may fitandu ko yilo bandu fitandu ko yilo bandu mum so yettima so tawi nafe bandu ya tan jomu hamto no so yo nodda ndu wiyata hol to fami wiyata hol mo ndu dim enan nan fokkito hata yattabi'una da'i kambe fof e ndewa e noddo o la i waji hay goto o nyata hay goto selata hay goto selmata fof no fe nyade hen biddo ala biddo wanda ka bammu baba wanda ka biddo yumma wanda ka biyum biddo wanda ka yumma musiddo wanda ka musiddo mum gorko wanda ka jom suudu wanda ka gorko mum goto fof ne ñande hen di kulli mirim nanu yow ma insha Allah jogni goto fof ñande hen ene jogi problème jondu dum goto fof ñande hen ene jogi problème on problème tan winim wa in tad'u musqilatan ila himliha la yahmil min shay sa noddi jogi do dongal mudum ene andi hen ene jogi dongal mum ne andi hen ene yilo to roti walla to foftina sa wi dum da foftinam ena darma dara san hay goto wallata goto yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa madihi likulli imri'in minhum yawma sha'nu yawm goto fop ko noto yaadi jewa ko tawata ton kay ko dum sobli dum sobli ko hol ko tawata ton kambe fop be jettol obe e sobbi be jettima dobe noddado hay goto wiyata ko goddo nodda don ala goto fu so yettima daro nene fadi kasum ko pat to be ndari do tan goto kala kayit golle mudum ene habba e dandum do be yetti do tan kayido wiya jar uddito yeso makko o wiya iqra kitabak jangu kayin maɗa kala golle ma aɗa andi to jeyeɗa ay gorto ñaanu jangu kayin ma kala tan jeeda pukita kala tan jeeda pukita be Allah haaji yurmaade be yalwaten amin joomum e yiyatan tefti fawndirde tan gila do tan ha jaggo ya asaman fof ko bondimi o daara defte ɗe o daara registre ji ɗi o daara ɗum o daara ɗum o tampa o yaɗane hanke ɗo haltima o yanane hankkadi kay haltima gesi halas hankkadi waɗi e on saaha o wiya an kam Allah to meɗa wadde moƴƴere tan ɗum ndem tan mbaɗirɗa ɗum ɗo ko saabi Allah hayso lawol goto yomi teskaji wami teskidani mi siftorani tan mi mbiya wonde ƴeewe malikaji ɗi mbiya wonde eyo ƴeewe less defte ɗe tan haɓe taw toon kartil so ɓe tawi toon kartil tan ene winda hen la ilaha illallah kartal bindagal la ilaha illallah ngal tan ɓe mbiya ngal ɗo kartal la ilaha illallah ko an wino noon tawi ko gonga e ma moftanoɗa ɗum ɗo hande Allah wi toñata ɗum noon feese wi holko guelɗo kartel e ɗiɗo henna man e ɗi tonuji ko nafat e peese tan dendagal ko defte ɗe foof fawe mana e banggue goto kartal ngal fawe hen mana liɓeɗi kañum o dada o yaha aljanna nde o yeeyi hankkadi ne hawo sohli o huli o faayi o gidat subhanahu wa taala wiyamo ala risnika ya abdi wat jamjam maccuɗam wa min ajlika sammaytu nafsi al azizu al ghaffar ko sabi maɗa innirmi hooram jaaliɗo e laamu mum mbaɗowo ko jola ende jola eɗo jola ene juulira al ghaffar jafotoɗo bakatuji ko sabi ma innirmi ɗum hoore mi yaafimama nawi aljanna ɗum tagi salawatullahi wasalamu aleyhi wi la yadkhulu aljannata ahadun bi amali hay goto natirta aljanna golle mum mi mbimi wala anta ya rasulullah hay an o wi hay min so wona allah ƴettami suwami e geeƴ jurmedi mum wona nde allah ƴettimi suurimi e geeƴ jurmedi mum ɗum nde nawatami aljanna kono wona golla banda men juul so tawi ne laaɗo muhammad sa alah sallam no foti kanum e horsinede allah yiɗede allah no foti ni kanum e hoore mum wi golle mum nawata ɗum aljanna joni noon an hono mbiratama golle bamma walla golle yumma walla golle ɓiye walla golle sehin ma walla golle ceerno ma ma nawi aljanna no mbiratan eyyi tinnoɗen banda men juɗɗo mbasen funtude koye men mawɗo so tawi woni alɓade ne ƴakka tawi hay hunde ala ko woni hunu ko muɗum ko hoore makko funti wannoon ala ko moɗat hoore makko funti moɗata haydaramo funti fof ɓuuri hen bonde funtude hoore mum kala funti ɓuuri hen bonde funtude hoore mum salawatullahi wasalamu aleyhi o noddi bappañeɓe makko jiiduɓe ba makko yumma e baaba o noddi gorgolaɓe makko jiiduɓe ba makko yumma e baaba o noddi ɓiyi ko goto mo ganduɗa o wi ɗum ko hettere ummi koye am kala ko weli ɗum ne welimi kala ko metti ɗum ne mettimi kala ɓumnuɗo ɓernde mum ummi ɓerdam kala kuɓɓinɗo ɓernde mum huɓɓi ɓerdam woni fatimata men rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam o huccite muɗum o wii eyma fatimata ɓinguelam liggono hoorema ko ene sowma e jeygol to ma yo hakkunde ma yallah mi heƴaali ɗon hay hunde ala ko jogani mami ba banda men juulɗi so tawi fatimata binto rasulillahi sa alah sallam nela sa alah sallam wimo mi wawanama hay hunde hono goɗɗo gadiranto goɗɗo hunde bandan men juulɗi walla wiye ko kaari gardani en Allah wi o kaari jaddu ni banda men julbe koto funtondiren haalo pular bi nene ko sukuña ko biɓɓe yumma kaldata ɗum nene ko sukuña ko deeño ɓiɓɓe yumma goɗɗo tawetaki goɗɗo tawetaki ɗum noon so tawi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiya hay gooto naatirta aljanna sabi golle mum ɓe mbima hay anu hay min so wonande allah suumumi de jurumi ɗum o wi fadimata liggono hoore makko hen sawma e jeyge ganda min hay huude hay huude mi wonani ko mbawi mi hejani ɗo eyyi eyyi naam e ndun ɗon wuttandu ndu ganduɗa so tawi wuttama hankkadi ne goto kala ƴetti gueɗal muɗum hankkadi ne ene andi to foye haalantaki Allah wi wo hummilatil ardu leydi ndi ndi ronde wal jibalu e kaaƴe ɗe fa dukkata ɗe une inna hanu ngol ɗon jeygol lazza ko ngol kuɓɓowol jogigol lew lewu ndu ko kuɓɓowol jogigol lewu ndu nazaatun lissawa ko ngol ñortowol nguru hoore juɗa ɗum wuuɗa ɗum tad'uu man adbara wa tawalla ɗum ne so joomum wiine doga mano yaha joni runtima ngol fooɗa ngol artira so woɗɗingol fooɗa ngol ɓattina taɗuo manade bara watawalla wa jamaa o rendina ɓe e nder jeygol he fa aw a o mofta ɓe toon e nder nde jeygol he ɗo moftirta jamaano awa innal insana ayno bani adama no neɗɗo huliɗo o tagama halu an ko kotomo bani adama tagama ko kotomo ko boroɗo ko tiɗɗo junngo bani adama tagama ɗum woni tagodi makko fo ɗum e yokku koye ɗum woni ko taga wonde ɗawowo wonde ɗawowo halu mo rokkata so rokkiɗe hokkata ko nafata rokkata te so rokkiɗe hokkata ko nafata won noon so tawino yaltini junngo wonata koye siñude gerguer eyyi mbiɗa ni ko mbiɗa noon eyyi mbiɗa ko temede ni waɗata cofanɗe ƴoyi tan da eyyi eyi da nogas nen rokkata koko nafata nal insane an bani adama halu an ko kotomo ida massahu charru so tawi boni mimimo yazou an ko ƴenɗotoɗo no feewi ko calitowo wo ida massahu lkhayru so tawi mana moƴƴere heeɓimo dañi ngalu e cellal o heeɓi jawdi ha heewi manu an ko kaɗowo haqqeji ɗi sifaji ɗe moƴƴaji manu an ko kaɗowo haqqeji subhanahu wa taala wima bani adama e tagode mum eno tagira eno way goni ɗum woni jikku mum illa almusallina so wona juuloɓe alladina naɓen humno commune ala salati mi juulɗe ele maɓe daimuna iyo koɓe duumiɓe hen ɓe goppata wona juula spisbar woppa takkusan juula takkusan woppa fofoto juula hande woppa jango ala koɓe duumiɓe hen walladina naɓen fi amwalihim e jawɗele maɓɓe haqqun haqqe mo ganduɗa malumum gandaɗo lissaili wonande ñaguiɗo wol mahrum e kaɗɗo hoore muɗum ñagade jawdi maɓɓe ndi toujours haqqe jiyaɓe allah nani hen nde ɓe deppisi efo wattiibe efo waddi bibbe mabbe efo wadde rewbe mabbe de be deppi fi dum ha gese ko heddi ko kambe bandibe dendi heddi ko kambe bandibe dendi bi biata min moftana jangu wallahi moftana mo wuri salawatu llahi salam alayhi wa sallam indi bilal tay bilal ne saggini mana ya joni barmi cenglene jonnito o wi bilali de cenglene ko ngoni o mbido mofti pour jangumi e yuhmilawa o wi an fiqya bilal wala taqsa min zil arshi iqlalan nasko bilali woto hunde e joma ar arshi o basal buni to bilal ala hujudi sona cenglon mum jangu te ko non fodda ko non fof ardi fum wonno e lan wiyama wonde woto wallin cengli yo yo rokkuɓe defani ñande he an kama defi hande rokkuɓe defani ɓe defani hande ɓe won ñalluɓe noon ya jinnoɗa ñalluɓe noon ɓe totta ɗumen ya jinno ñalluɓe أنفق يا بلال ولا تخسر من ذي الأرش إقلال وتقول يا جماعة الأرش أو باسل نف نعم وي ما بيدو هنا كان من قال إيه حلو ما بيدو نجلت حلو وي والذين نبين يصدقون بين غمين بيوم الدين ينلا من جبد ينلا من دارنج سايب ستوي أي eyo ɓe nafɓi ɓe juuli ɓe mbaɗi ko moƴƴi ɓe jokki enɗam ɓe ndewi Allah ɓe jokki enɗam sa yi ɗum won noon ko eɓe gonɗini ñalawma darde walladina na ɓen humno kanumen min azabi rabbihim e lefti joomiɓe mushriquna ko ɓe hulɓe inna azaba rabbihim an lefti joomiɓe gayra mamunin ɗi folnaki de e goto jarani kone hoolo hen mine deɓi walladina no ɓen umno kamil furujima farjiji mabɓe hafiduna koɓe renɓe eɓe ndeni guli mabɓe ndeni tubaji mabɓe illa ala azwajihim so wona noon e suddiɓe mabɓe aw ma malakat aymanuhum walla ko yii ɗum ñaame mabɓe hono mana yajuni horɓe mabɓe taraɓe mabɓe fa innahum no kamɓe noon eyo farjiji mabɓe ɗi wasde ɗum rende e suddiɓe mabɓe eyo e jiyaɓe mabɓe ɗum ɗon fa innahum no kamɓe gayru malumina ɓe ñiŋirtaki ɗum kaani ne wawi ñamde ko gaybuɗo kono noon no ñamata ko dépasse makko ɗum ɗon ne jaɗi hawtaki ñamowo dépasse muɗum ha yiɓinta kanko de gertugal o heddata wona kanko soodi gas wona kanko soodi gas est ce que wani soodi kanko soodi gertugal mu ko heddata soyiɗo hedde soyiɗo wasede wondiman he hamni noon ko probléme o ko heɓi ko yimɓe tewani yaade hajuji mum tewani yaade kaari ko yiɗi debbo i wona resat walla koye rewɓe makko haaji ɓuritaka cuuɗi jane mo yettaka ba ɗum ke jarani hawta ɗum jarani hawta ƴettow ko jeyidaal so yiɗi heewa so yiɗi famde kanko jeyi ko ɗum tagi mana yajene yo imam chafi on ko nande ɓe heddiɓe mbi e yo aɗa andi ene woodi surgaji surga célibataire so tawi yeehi hankadi ne ha hankadi ne hoore muɗum keddi hankadi ne yiɗi debbo heɓani natti ɗanade eyo hankadi ne eyo wonay mana yaha joni jaggude e mana yaha joni eyo kaake muɗum ne fijida ha mani yo yalta wiyete ko istimna wonay mo jagga junngo muɗum wonay moytude ha mani yo yalta ɗum ɗon ne harmi won noon jomiraɗo subahanahu wa taala wi illa ala azwajihim so wona taw koye rewɓe ɓe ɗum noon ɗum ɗon dahmittaki so wona taw koye debbo ma tagini فمن ابتغى وراء ذلك كلمة أبي شغل دون دون فأولئكم العادون بينهم يوتوب فتجين فيبهرون كلمة غندو دانون كفر تبمون وفي ما نياجون أيو تارمون أيو يهي قدوم كلمة قدوم تو يهي كو جوتو كيرون كو بفر الله والذين نبينهم لكم لأمانات مكوان لاجم بواحد ما آديج ما براعونكم بأين بفرين والذين نبينهم لكم بشهادتي مسيادا فاكم بقائمونكم بدريبهن والذين نبينهم لكم من على صلاة مجول إلما بيحافظون ابن ديني ابن ديني أمي وقت ابن ديني أمي درد ابن ديني أمي جنجين ابن ديني أمي ركو ابن ديني أمي سجود نعم جول جا ودي كون ركتي اتو ركتي ان ركتي ان ركتي جول جا ودي كون ركتي ركتي كما وقتي وانا إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موجودا ركتي كون وقتي وانا ركتي ستايكا غرفو كيلي فادو على أجوغاك مانا يهجوني ايو ال كو جامع ركتي كو جامع تتتي كو جول totete ko julbe be tawda ton en totete no totirte ni non ma jangge walla namde no totirte ni ma jangge walla namde ngandi hadith goto mo ganduda o dendangal e yo e andube mo ene winda deftere mudum ne hala hen julde so ene hala julde mojjere walla julde bonde ko on hadith jette ko goto ko ganda wiete ko hadith musii'u li salatihi woni hadith bonnuno do juldi mudum e yeso ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam joode jamaatan man hajuni ha girlaaji goto yiti juli zardi tayyiti salmini mu ya julu ya julaaji juli arkiti salmini mu ya julu ya julaaji juli tatabol arti salmini mo wi ya juli ya julan wi la dilla ko dum wono elan mi dewni mbawdo o isa ma yino ada juldan ada julan de do juldu ko jeegul faa Allah ay o halani mo no julde te nelabe jangini mo julde sallallahu alaihi wasallam jangini mo julde o jangina ko on mini hadis musil rasulullah o wi mo so tabi waqtu yoni asalli jima haljidi a wirti nguruma da walla ni koy leydi julata a wurni a haljidi yetta jule maade de badade hadi chawndo noppi walla chawndo baladi o wi biya Allahu akbar adan di dum fis jude maade badade ni hadi chawni baladi mertudade hadi laabi hadi bi cer biida jomam ko gonnomi e ko joginomi e ko darajam e martabam e askat e askam e yettodam fof mi ari mi weddima ha laabi ha laabi a wi cer mi arema e garmen ma ni kido juude men jomamay juude men gal ɗum noon dendangal ko wa ko gandunomi e ko jinomi e ko nannomi e ko gandumi ko mi anda fof an ɓuuri mawnude Allahu akbar an ɓuuri mawnude fof an ɓuuri mawnude an ɓuuri mawnude nenam ɓuuri mawnude babam ɓuuri mawnude jawdam ɓuuri mawnude joom suudam ɓuuri mawnude ɓiyam ɓuuri mawnude nana e joom jawdam e kala ko mboɗo jeeya e kala ko mboɗo horsude ko an ɓuuri mawnude Allahu akbar ɗum on woppi fof ha laaɓi mi arema hona so mbiyano ɗa tan ko ya duwo haajuma ma hal ko nafatama Allah addan ma fatir Allah addan ma fatir ɗaccani haydara Allah addan ma fatir ɗaccani haydara hay hunde woppani fatir hunde woppani kala ko bani adama ne sohla aduna e lakara enanay fatir yomiraɓe subhanahu wa taala wi hadis alqudsi قسمت الصلاة بيني وبين عبدي مفتيج فاتية حقنم امتشنم اللي مفتي فاتية حقنم امتشن اللي جولو o wi hen feccere wotere kanko jeyi kanko Allah hay goto len day o wi feccere timmire nde kanko jiyaado Allah juulo o kamindin o wi feccere tarbiire nde ko maccuudo Allah o tan jeyi kanko ala hen haaju ɗum woni feccere sa wi alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya maccuɗam o de yetti kam sa wi arrahmanir rahim o wi maccuɗam o de manti kam sa wi maliki yawmiddin o maccuɗam o de mawlini kam famti kam do sa wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o wi ɗum noon ko hakkunde meɗen ɗum ko min jiyaɗam ndendi ɗum kanko woni dewowo min woni deweteɗo kanko woni pamaro doole miskino Allah jiɗɗo wallede ko min woni joom doole ballo ɗum woni hakkunde am iyyakanabude so wi ihdina sirata almustaqima sirata alladina namta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dallin Allah wi haha li abdi wa li abdi ma sa'ala ɗum ɗo noon ko maccuɗam o jeyi ɗum mi rokki maccuɗam o ko ñaagui ko ko wimro ko mum ko ñaagui ko mi jaɓi ayi ɗum tagui nde ɗo simore wotere woni nde ganduɗa sa janggui bakara bira binnase darde a janggani nde a dañani darde kono sa jangguino kayre wotere e darde mbiyateɗa ko ya suddi kono a dañani darde ko wonno kadi ndi fukkata kon ceran so tafsiri wima sunna ene sujjane fadila la basa goppuɗo farilla bonni sujudu woda fatiha ñande nde jippoto nde ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne jooɗe jama muɗum madina salawatullahi wasalamu aleyhi omo eɓe jooɗi tan haaɓe nani ko wayno baafe ni tan ene ɓiise qiqiqiqi tono hoyni dow o wiɓe haha babun min assamai futiha alyawmu lam tuftaha illa alyawm o wi ɗum ko baf ɗon ko damal to dow asaman to e ngal uddite ngal meeɗa udditede so wona hande o jooɗi ha juuti o wi ɗum ko malaika ɗum ko malikaji enana ɗofti jibril eɓe jippiɗo e leydi he ɓe garde jibril ɓe meeɗa jippade so wona hande ɓe meeɗa jippade so wona hande jibril yetti jangani mo simore nde ha gasa o wimo a tellinanama simore jibril wimo a tellinanama simore nde ñanduɗa arane tawrata arane ijil hayne jippaki hay annibi goto so wona e ma jippaki hay annibi goto so wona e ma o wi jangga fatiha fawa hen kala ko newani ma rewa alquran o wiya allahu akbar nangga e koppi o wi gona ɗon ha ndeƴa ha ndeƴa ha ndeƴa o wiya sami allahu liman hamidu ɓamtoɗa o wi daroɗa ha tergal foof ha dendagal tergal fo rutto e place mum o wi faya leydi mbiya allahu akbar ƴetta tinde ɗe hinere nde pawa e leydi o wi gona ɗon ha ndeƴa ha ndeƴa ha ndeƴa o wi ɓamtoɗa jottoɗa ha ndeƴa ha ndeƴa o wi duttoɗa kadi cujja gona ɗon ha ndeƴa ha ndeƴa o wi ummoɗa fata dow jangga kadi fatiha pawa hen simon mbaɗa no bannoɗa sa waɗini ha hajjiti so julde maɗa gasi jooɗoɗa ha jeeda ha jeeda ha jeeda saɗa wawi tehi hen kala sa wawa gona ɗon kam ha ko bawɗo tehi fodde koyne jangga tehi hen mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi jatta o wima wanni julde ma ndi o julde ne julanoɗa nde noon sa mayi sawi nde julata an ko jeyge fata